สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณผู้ฟังตอนนี้เราติดต่อกับสายของครูเบิร์ตได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่4กันเลยครับครูเบิร์ตบอกว่าเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของคุณแม่เลี้ยงนะครับเกี่ยวกับเด็กพิเศษคนหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าวิญญาณนอนมาเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4ของเรากันเลยครับสวัสดีครับครูเบิร์ต สวัสดีครับ สวัสดีครับครูเบิร์ตหัวเราะอะไร ก็มันเที่ยงคืนไงเดี๋ยวมันต้องเหมือนตีเต็งๆเหมือนเรื่องที่แล้วนะ เออจังหวะดีเนาะเออจังหวะดีอีกประมาณ1นาทีเที่ยงคืนพอดี เออถ้ามีใครถ้ามีเสียงตีเต็งๆอย่าตกใจกันนะครับ นะฮะเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าตอนนี้12โมงแล้วนะฮะเที่ยงคืนนะฮะครูเบิร์ตสบายดีนะ ช่วงนี้สบายดีนะครับ นะฮะ ไม่ต้องมีไม่เป็นไร เออแล้วตอนนี้โทรมาจากนครนายกหรือว่ากรุงเทพ ใช่นครนายกเหมือนเดิมครับ หนาวไหมฮะ วันนี้ฝนตกเหมือนทุกที่นะครับก็เย็นแบบเย็นฝนนะแต่มันไม่ใช่เย็นหน้าหนาวครับ เมื่อวันซืนผมไปนครนายกมา อ้าวแล้วไม่บอกเราไม่อยู่อยู่ดี ใช่ครูเบิร์ตอยู่กรุงเทพ เออใช ่โอ้โหร้อนแบบโอ้โหผมไปขับรถกอล์ฟบนสันเขื่อนขุนด่านนะฮะ โอ้โหก็ยิ่งร้อนเลยพี ่โอ้โหจะเป็นลมได้รอบเดียวครับขับกลับเลยครับไม่ไหวแล้วกะจะไปแบบเอ้ยโดนลมเย็นๆหน่อยโอ้แต่ร้อนจริงๆฮะ เออใช่ตอนร้อนก็ร้อน นะฮะขอให้มันหนาวจริงๆสักทีเนาะ ใช่ครับ นะครูบ้านมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของคุณแม่เลี้ยงเล่าให้ฟังเหรอ น่าจะจดไปไม่ครบมั้งครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ก็คือคุณแม่ที่มีสามีครับ อ๋อโอเคนี่คือเป็นเรื่องที่ครูเบิร์ตเนี่ยไปได้ยินได้ฟังมาจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเนี้ย หรือว่าซิงเกิลมัมที่ไปที่ใช่ครับซิงเกิลมัม ฮะมาวิญญาณนอนมาเป็นยังไงเชิญเลยครับครูเบิร์ต ก็คือที่ไปที่มาของเรื่องนี้ครับมันเกิดจากครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยไปคอมเมนต์ในเพจดังเพจหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับดราม่าเนี่ยแหละเพราะว่ามีภาพของเด็กคนหนึ่งครับที่เด็กวาดนะครับฮัลโหล ครับผม อ๋อโทษครับ ยังอยู่ฮะโทษทีเมื่อกี้ผมเสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กเดี๋ยวมันดับโทษ ครับครับก็คือว่าปกติเนี่ยคนจะรู้จักผมในแง่ว่าวาดรูปเป็นครูสอนศิลปะนะครับ แล้วก็ดูฮวงจุ้ยมีอยู่2เรื่อง3เรื่องแค่ละมาแล้วครับ มาละอื้อหือจังหวะแบบดีมาก ก็คือคราวนี้เนี่ยในโพสต์นั้นเนี่ยเป็นภาพเด็กเนี่ยได้รับโจทย์ให้วาดรูปเป็นประโยชน์ใช้สอยของผ้าขาวม้าผมกดเด็กว่าเป็นคนผูกคอตายด้วยผ้าขาวม้าก็เลยในเพจนั้นก็เลยวิจารณ์ว่ามันอย่างนั้นเด็กคนนี้ต้องมีปัญหาอะไรแน่เลยนี่ครับผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับว่าในแง่ของครูสอนศิลปะบางครั้งมันเราต้องมองอีกแง่นึงอย่าเอาความเป็นผู้ใหญ่เข้าไปตัดสินเด็กเงี้ยครับ จากกระทู้นั้นแหละครับก็คือมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านนึงก็เลยแชทมาหาผมว่าลูกเขาวาดรูปแปลกๆกันอยากให้ผมช่วยตีความหมายให้หน่อยแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับลูกเขาให้ผมฟังดังต่อไปนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อถ้านับพ.ศ.ก็คือ10ปีพอดีเด๊ะเลยครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ10ปีนะครับก็คุณแม่เนี่ยมีเหตุตัวว่าช่วงลูกปิดเทอมคือลูกคนนี้นะครับชื่อน้องเตอร ์ น้องเตอร์เนี่ยเรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่ว่าถ้าเทียบแล้วก็ประมาณป.1คุณแม่ก็ผมขอใช้คำว่าคุณแม่เฉยๆแล้วกันนะครับ ครับ คุณแม่ก็พาเตอร์เนี่ยลงใต้ไปหาญาติที่บ้านที่บ้านทางใต้นะครับโดยที่มีการขนข้าวขนของมีรถปิกอัพไปกัน2คันนะครับแล้วก็มีรถปิกอัพแต่คุณแม่เนี่ยเขาต้องนั่งรถคันที่เป็นรถปิกอัพก็คือนั่งไปกับคนขับ ที่จ้างมาแล้วก็น้องเตอร์ก็นั่งเบาะหลังแล้วก็มีคนรับใช้ก็คือเป็นคนงานที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงน้องเตอร์นะครับ เป็นคนงานพม่าชื่อขินก็คือคนงานก็นั่งข้างหลังท้ายกระบะไปพอขับรถมาจนถึงเขตจังหวัดหนึ่งรู้สึก จะเป็นจังหวัดระนองนะครับก็จะมีเหมือนป่าข้างทางน้องเตอร์ที่หลับอยู่เนี่ยนะครับ อยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อาเจียนอาเจียนใส่ตรงคันเกียร์เลยครับ อาเจียนพูดออกมาเลยก็คุณแม่ก็เอ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทุกคนก็เป็นอะไรเตอร์สงสัยจะนอนเมารถมาตลอดทางหรือเปล่าไม่ทำไมไม่บอกแม่ผมเรียนนิดนึงน้องเตอร์เนี่ยมีลักษณะเป็นเด็กพิเศษครับเพราะฉะนั้นน้องเตอร์เนี่ยอาจจะแบบสื่อสารอะไรกับคนทั่วๆไปหรืออะไรอาจจะไม่ได้ปกตินักเป็นอะไรก็อาจจะไม่ได้พูดตรงๆอะไรเงี้ยนะ ครับ ทีนี้ก็ทำยังไงกันดีก็เลยเตอร์ก็พูดขึ้นมาว่าขอไปนั่งข้างหลังได้ไห ม แม่ก็เห็นว่าเมารถอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นช่วงกลางวันครับก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรมั้งแต่ว่าให้พี่เลี้ยงคอยดูหน่อยให้เตอร์นั่งอยู่ข้างในๆหน่อยทีนี้ก็เดินทางมาจนถึงบ้านญาติเรียบร้อยนะครับ ก็เตอร์ก็อยู่บ้านรู้สึกว่าเหมือนเขาเงียบๆแม่ก็เข้าใจว่าเตอร์น่าจะไม่สบายแต่เวลาที่สมมติจะเรียกกินข้าวเนี่ยครับ พี่เลี้ยงก็จะทำกับข้าววางไว้บนโต๊ะแต่เตอร์ก็จะถือจานข้าวก็วิ่งหายไปแม่ก็บอกทำไมเตอร์นี่ชอบหายไปตอนกินข้าวอยู่เรื่อยเลยข้างหลังบ้านของญาติเนี่ยจะเป็นเหมือนโกดังแล้วเขาเก็บพวกไม้อัดอะไรพวกนี้ครับเหมือนจะขายเกี่ยวกับไม้อัดอะไรพวกนี้แผ่นไม้ผมกดไปเจอเตอร์เนี่ยเอาไม้อัดมาต่อเป็นสี่ข้างเหมือนโลงฮะแล้วลงไปนอน แล้ว เอาข้าวไปนั่งกินในนั้นนะฮะพี่เลี้ยงก็บอกเตอร์เล่นอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเข้าใจว่าเตอร์น่าจะแกล้งพี่เลี้ยง ค ือเตอร์กับพี่เลี้ยงสนิทกันมากพี่ขินนะครับแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่แปลกหลังจากนั้นพี่ขินก็ไม่ได้เอาเรื่องมาฟ้องคุณแม่นะครับเพราะเดี๋ยวคุณแม่เขาทำธุรกิจทำอะไรเขาก็จะวุ่นวายใจอยู่แล้วอ่ะก็คือคอยดูนั่นแหละก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแต่เตอร์มักจะทำพฤติกรรมแบบนี้บ่อย ๆ คราวนี้เนี่ยแม่ก็เห็นว่าเตอร์อยู่แต่กับบ้านไม่มีเพื่อนคนอื่นไงครับตอนนั้นอ่ะก็เลยจ้างครูมาสอนศิลปะคุณครูก็ให้เตอร์วาดนู่นวาดนี่แต่ว่าพอวาดเสร็จมีวันหนึ่งก็คุณครูก็เอารูปเนี่ยมาให้คุณแม่ดูคุณครูบอกว่าให้เตอร์วาดรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่เตอร์ชอบไปเที่ยวมากที่สุด คร ับ ผมปรากฏในสถานที่นั้นนะครับมีเตอร์คนเดียวที่ยืนนอกนั้นคนทุกคนนอนหมดเลย คือวาดรูปเป็นลักษณะของคนอื่นๆที่เป็นแบล็คกราวด์เนี่ยนอนหมด นอนหมดเลยคุณครูก็ลองเปลี่ยนโจทย์อ้าวไงเอาเป็นเตอร์นั่งรถไปเที่ยวนั่งรถไปเที่ยวทัศนศึกษากับเพื่อนเคยไปที่ไหนบ้าง ครับ คนขับรถมีเตอร์นั่งรถแต่คนอื่นนอนหมดเลย มันก็เป็น เรื่องแปลกแล้วก็คุณแม่เขาไม่รู้ว่าเตอร์เล่นอะไรอะฮะ คร ับ คราวนี้เนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆตรงที่อีกวันไม่กี่วันถัดมาขินที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมาขอลาออก ครับ ขินเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เตอร์ยังไม่คลอดนะฮะแม่ก็บอกว่าเอ้าขินแล้วออกไปแล้วเตอร์ใครจะดูเตอร์แล้วเตอร์ไม่เอาใครด้วยนะมีปัญหาทางบ้านเหรออยากได้เงินเพิ่มไห ม เนี่ยเดี๋ยวยอมจ่ายเพิ่มให้เลยแต่ว่าไปตอนนี้ไม่ได้นะเตอร์กำลังแบบแปลกๆอ่ะห ั วเลี้ยวหัวต่อขอเธอเดี๋ยวให้เงินเดือนเพิ่มแต่ด้วยความที่ก็ขินได้เงินเดือนเพิ่มอ่ะเขาก็เลยเหมือนกับอยู่ก็อยู ่ ก็ตอนแรกก็คุณแม่ก็ไม่รู้ครับว่าทำไมจนมีวันหนึ่งขินวิ่งเข้ามาที่ห้องคุณแม่แล้วก็มาฟ้องผมปรากฏตอนที่คือขินพี่ขินเนี่ยเขาจะนอนอยู่กับเตอร์ครับเตอร์นอนเตียงพี่ขินนอนข้างล่างปูเบาะนอนข้างล่างผมปรากฏเตอร์เนี่ยเอาหมอนลงมาอุด อุ้ย นึกออกไหมฮะเอาหมอนลงมาอุดหน้าพี่ขินไม่ให้หายใจอ่ะ ครับ พี่ขินก็ตกใจแต่เตอร์ก็ไม่ได้อุดจริงจังอ่ะนะครับแล้วก็พี่ขินก็เคยดุแบบนี้ไปทีนึงแล้ว คร ับ แต่มีอยู่วันนึงเตอร์เนี่ยแอบย่องลงไปที่ห้องครัวแล้วไปหยิบถุงกอบแก๊บมาแล้วก็มาครอบหัวพี่ขิน หุ้ย พี่ขินเขาก็ตกใจก็ว่าเนี่ยครับก็ว่าเตอร์นี่แหละ คร ับ แล้วผมก็กดเขาจะวิ่งมาฟ้องคุณแม่อยู่ครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะกำลังจะวิ่งมาฟ้องเนี่ยผมก็กดว่า เขาเห็นเตอร์เนี่ยเอาถุงก๊อบแก๊ปครอบหัวตัวเอง ครับ แล้วทำท่าผูก อุ้ย แล้วก็ทำเป็นแล้วก็ทำเป็นแลบลิ้นแต่ว่าทำเล่นนะฮะ ครับ ไม่ได้แบบผูกจะให้ตัวเองตายจริงๆทำลิ้นล่อแร่ล่อแร่อย่างเงี้ย คร ับ คุณแม่เขาฟังอย่างนั้นเขาก็แบบถ้าทางเตอร์จะแกล้งพี่แรงไปหน่อยก็เลยเอาเป็นงี้คินเดี๋ยวแม่เพิ่มเงินเดือนให้คินนะแล้วแม่จะไปนอนกับเตอร์แทนนะคินจะได้ไม่กลัวไงลูกอย่างเงี้ยเขาก็เรียกพี่คินว่าลูกเหมือนกันเพราะว่าเลี้ยงกันมาวันนั้นคุณแม่มานอนแทนเตอร์ครับไอ้มันนอนแทนพี่คินแต่ว่านอนบนเตียงเลยเตียงของเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเตียงคิงไซส์เตียงใหญ ่ เพราะว่าเตอร์ชอบนอนดิ้นครับคุณแม่ก็มานอนด้วยข้างๆหลับไปพร้อมกันนี่แหละสักพักหนึ่งคุณแม่รู้สึกว่าเหมือนเตอร์เขาขยับตัวมาเบียดคุณแม ่ คุณแม่เขาเลยหันมาดูผมกดเตอร์เนี่ยลุกขึ้นมานั่งครับแล้วเตอร์ก็พูดว่าเออเตอร์มองไปทางหลังตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็พูดว่าทำไมไปนอนตรงนั้นล่ะมานอนตรงนี้แล้วก็เอามือตบเตียงฮะ คร ับ เหมือนประมาณว่าเหมือนคุยใครไม่รู้ว่าทำไมไปนอนบนหลังตู้ล่ะมานอนตรงนี้มาม านอนข้างเขาเนี่ยแล้วก็ตบเตียงตบเตียงปุก คุณน่ากลัว คุณแม่ก็แต่เตอร์หลับตานะครับ ครับ เตอร์เหมือนละเมออ่ะคุณแม่เขาก็เลยกอดเตอร์แล้วก็นอนแล้วก็กล่อมอะไรเงี้ยครับคราวนี้ด้วยอาการที่แปลกๆเนี่ยคุณแม่ก็เลยพาไปหาคุณหมอคุณหมอแบบจิตแพทย์นะครับคุณหมอก็ใช้วิธีการรักษาอย่างเงี้ยครับดูภาพวาดรูปก็เหมือนเดิมครับทำไมมีแต่ภาพคนนอนเต็มไปหมดเลย ค ุณหมอเรียกคุณแม่มาคุยว่าคุณแม่ให้เตอร์ดูหนังผีหรือเปล่าเตอร์อาจจะจำมาคุณแม่ก็เลยพานไปนึกถึงตอนที ่ เตอร์เคยมานั่งดูเรื่องซิกเซนด้วยกันนะครับ ที่มันซิกเซนมันจะมีฉากผีแบบยื่นของขวัญออกมาจากใต้เตียงอะไรนี้ใช่ไหมก็คิดว่าเตอร์อาจจะจำอะไรมาบางอย่างมั้งอาจจะมาจากหนังนี่แหละไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกคราวนี้เนี่ยเนื่องจากเตอร์เนี่ยเขาเรียนโรงเรียนนานาชาติมันจะปิดเทอมไม่ตรงกับโรงเรียนธรรมดาครับแล้วคุณแม่มีเพื่อนเป็นครูก็เลยฝากเตอร์เนี่ยไปเรียนเป็นคอร์สระยะสั้นกับเพื่อนๆด้วยผมปรากฏพอไปเล่นที่โรงเรียนเนี่ยเด็กๆเขาก็เล่นซ่อนแอบกันมันเป็นชั่วโมงสุดท้ายเป็นพละครับเตอร์ก็ไปเล่นซ่อนแอบกับเขาด้วยผมปรากฏหาเท่าไหร่ก็หาเตอร์ไม่เจอกันเลยครับทีนี ้ วิ่งวุ่นกันทั้งโรงเรียนเลยผมปรากฏว่าเตอร์เนี่ยไปแอบในเบาะเหมือนกับเวลาที่เขาเล่นเหมือนยิมนาสติกแล้วเขาต้องเอาเบาะมาปูรองอะ ไอ้เขียวๆนะ เออแล้วเขาก็เอาเบาะเนี่ยเอามาซ้อนกันนึกออกไหมครับเตอร์เนี่ยเข้าไปแอบระหว่างในเบาะพี ่ครับ โหจนแม่บอกทำอย่างนี้มันตายได้นะเตอร์เหมือนเดี๋ยวมันจะหายใจไม่ออกเอา คร ับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนๆเนี่ยเห็นว่าเตอร์เนี่ยเป็นเด็กพิเศษก็เลยแกล้งเอาเตอร์เนี่ยไปขังไว้ในตู้ครับแล้วก็เอาไม้มาขัดนี่อย่างเงี้ยก็มีคนวิ่งไปฟ้องคุณแม่ตอนที่มารับว่าเตอร์มีเพื่อนแกล้งเตอร์แบบนี้คุณแม่ก็โมโหเด็กพวกนั้นมากว่าทำไมถึงแกล้งเอาเตอร์ไปขังในตู้แต่เพื่อนเนี่ยผมกดว่าเพื่อนสองสามคนที่แกล้งอะครับกลับยืนอยู่รอบตู้เลยแล้วก็พอคุณแม่มาคุณแม่ก็บอกทำไมไปขังไว้เปิดเดี๋ยวนี้เด็กพวกนั้นกลับพูดกับคุณแม่ว่าคุณแม่คะเตอร์พูดกับใครไม่รู้ค่ะผมปรากฏตั้งแต่ขังเตอร์เนี่ยเตอร์ไม่ได้มีปฏิกิริยาของการถูกแบบว่าฉันโดนแกล้งอ่ะนึกออกไหมครับ ไม่โวยวายไม่อะไรเลยแต่พอคุณแม่เอาหูไปเงี่ยในตู้ฟังติดกับตู้อ่ะเตอร์คุยกับใครไม่รู้ว่าเธอเป็นไงมั่งอ่ะเป็นไงฉันก็ชอบอย่างนี้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยครับเหมือนคุยกับใครก็ไม่รู้ คร ับ ก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาทางหมอก็แล้วใช่ไหมครับก็เลยไปเอาทางพระบ้างเออพาเตอร์ไปรดน้ำมนต ์ สลับกับไปหาจิตแพทย์เนี่ยคุณแม่ก็ถามพระเลยว่าหลวงพ่อเตอร์เนี่ยมีผีมากวนไหมหรือว่าเป็นอะไรแบบว่าเห็นผีหรืออะไรหรือเปล่าพระท่านก็พูดแบบว่าทำไมโยมชอบคิดว่าพระไล่ผีได้ล่ะพระก็พระนี่แหละก็คนนี่แหละมันอยู่ที่จิตของเราคือโยมอ่ะอาจจะคิดมากไปเท่าๆที่ดูเนี่ยคือเตอร์เนี่ยเป็นเด็กที่จิตใจดีเท่านั้นแหละอาจจะไปรับอะไรมาแล้วก็จิตใจก็เลยหวั่นไหวก็ ็เรื่องก็เงียบไปนะครับปัตเตอร์ก็ยังมีอาการแบบแปลกๆอยู ่ คราวนี้เนี่ยพี่ขินเนี่ยกลับมานอนด้วยละ คร ับ เพราะว่าเตอร์ไม่ได้ละเมอแบบนั้นแล้วครับคราวนี้เนี่ยวันนี้แหละคือวันพระเดชศึกเลยคือพี่ขินมานอนด้วยอยู่ๆเตอร์ก็ลุกขึ้นมาแบบเดิม คร ับ พอลุกขึ้นมาคราวนี้เตอร์หันควับเลยนั่งขัดสมาธิเนี่ยครับหันควับไปทางตู้เลยครับพี่ขิงก็เลยตกใจก็หันไปตามนะแล้วเตอร์ก็ชี้ขึ้นไปครับ เออครับ นั่นแหละฮะเจอใครก็ไม่รู้นอนอยู่หลังตู้แล้วพื้นที่หลังตู้เนี่ยนี่มันประมาณน่าจะประมาณฟุตเดียวนะ เออเล็ก ๆนอนแบบซอกเลยอ่ะ ครับ แล้วก็มีมือห้อยลงมาพี่ขิงก็กำลังจะรีดกำลังจะร้องเลยครับแล้วอยู่ๆก็เหมือนตัวเองชาไปทั้งตัวอารมณ์เหมือนโดนเครื่องอะไรสักอย่างช็อตนะครับทั้งที่นั่งนะครับไม่ใช่แบบผีอำนี่เขานอนแล้วผีอำนะอันนี้คือนั่งนะครับมองไปหลังตู้เจอร่างนั้นนะฮะยกมือขึ้นมาจากที่ห้อยอะฮะขึ้นมาป้องที่ปากทำเสียงเหมือนจุ๊บๆและพูดเป็นภาษาพม่าเพราะว่าขินเป็นคนพม่าใช่ไหมครับขินจะฟังออกพูดเป็นภาษาพม่าตอนหลังขินก็มาเล่าให้ฟังซึ่งแปลว่าไม่ต้องกลัวไม่ได้จะหลอกแต่ไม่รู้จะไปไหน อุ้ยขนลุกว่ะโอ้ย พูดแค่นี้ครับ3ประโยคแล้วเขาก็เหมือนแทรกตัวเข้าไปในความมืดในซอกของหลังตู้นั้น ครับครับ แล้วหายตัวไปตามคาดครับอีกวันหนึ่งที่ขินมาขอลาออกรอบ2ไม่บอกเหตุผลคุณแม่ไม่กล้าบอกเพราะหลังวันสองวันนั้นน่ะก็เหมือนเดิมเตอร์เริ่มมีอาการมากขึ้นคือบางทีเนี่ยพี่ขินจะมาเหมือนกับว่าจะมาปลุกเตอร ์ หาเตอร์ไม่เจ อ ผมกดเตอร์เนี่ยไปนอนใต้เบาะที่นอนนึกถึงที่นอนใช่ไหมพี่มันจะปูบนเตียงอีกทีนึงถูกไหม ครับ แต่เตอร์เนี่ยแทรกตัวเข้าไปนอนใต้เบาะนั่นอีกที ใต้ฟูกที่นอนใต้เบาะ ใต้ฟูกอีกทีนึงใช่ไม่ใช่ใต้เตียงนะใต้ฟูกแล้วบางวันเนี่ยก็แทรกตัวเข้าไปนอนในตู้เสื้อผ้าซึ่งมันเก็บพวกที่นอนหมอนมุ้งนี่แหละ คร ับ แม่ก็ขอขินเอาไว้อีกบอกขินอย่าเพิ่งลาออกเลยเนี่ยเราอยู่กันมาแม่รักขินเหมือนลูกนะลูก คร ับ แล้วก็เตอร์เป็นอย่างนี้ไม่ห่วงน้องเลยลูกแต่ว่าแม่ไม่รู้ไงว่าขินเจออะไรมาบ้างนะคราวนี้เนี่ยที่วันที่เป็นที่สุดเดดไลน์ของเรื่องนี้ครับ ก็คือวันนั้นเนี่ยประมาณตอนเย็นๆแล้วเตอร์เดินไปหลังบ้านครับหลังบ้านเนี่ยคุณแม่เขากำลังจะต่อเป็นระเบียงกำลังจะต่อเป็นเหมือนเอาไว้ที่จอดรถนะครับลงจอดรถแต่ยังไม่ได้เทอะไรนะเป็นพื้นดินเฉยๆเตรียมเอาไว้อยู่ๆครับเตอร์เดินถือไม้อันหนึ่งแล้วไปขีดเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่เท่ากับลงรถนั่นนะครับพี่ขินก็บอกว่าอ๋อเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะทำที่จอดรถคันใหญ่ๆไว้ให้น้องเตอร์ไงลูกอย่างเงี้ยครับเตอร์ก็บอกว่าผมไม่ได้จะทำที่จอดรถผมจะทำที่ให้เขาอยู่ อุ้ย คราวนี้เนี่ยพี่ขินเองอ่ะขนลุกทั้งตัวเลย ผมก็ขนลุกครับตอนนี้ เพราะว่าพี่ขินรู้แล้วว่าเขาในที่นี้คือใคร คร ับ ก็บอกแต่ในอีกใจนึงพี่ขินก็บอกแต่ก็ดีเหมือนกันนะเตอร์อย่าให้เขาอยู่กับเราเลยให้เขามานอนหลังบ้านนี่แหละ ครับ แต่ที่ขนลุกกว่านั้นครับเตอร์หันมาบอกว่าไม่ใช่เขานะพวกเขา โอ้โหใช้คำว่าพวกคือมีมากกว่าหนึ่ง พี่ขินไม่รู้จะทำยังไงเลยครับพวกเขาคืออะไรพอหลังจากนั้นนะครับพี่ขินนอนไม่หลับเลย ครับ ตาหนึ่งก็มองเตอร์ครับตาหนึ่งก็มองหลังตู ้ครับ แล้วอยู่มีวันหนึ่งเตอร์ก็ลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วเดินซึ่งเตอร์ไม่เคยละเมอเดินครับ ครับ แต่วันนั้นเตอร์ละเมอเดินไปทางชั้น2ของบ้านซึ่งอยู่ทางหลังบ้านนี่แหละ คร ับ มันจะมีระเบียงซึ่งมองเห็นที่เตอร์ไปขีดเส้นเอาไว ้ เดินไป ครับ พี่ขินด้วยความตกใจกลัวเตอร์เขาจะตกระเบียงหรือว่าตกบันไดแต่ก็เดินไปอย่างแบบใจนึงก็อยากรู้ว่าเตอร์เดินไปทำอะไรนะครับ ก็เลยย่องเดินย่องๆตามไปไม่ให้เตอร์ได้สติอะเตอร์ที่ดูนะพี่เตอร์เปิดประตูได้ด้วยอะ ครับ ละเมอแต่เปิดประตูได้เปิดกรอนก็แก๊กก็แก๊กเปิดออกไปละภาพที่เห็นที่ระเบียงนะครับมันก็คือไอเหมือนไอ ผีหรืออะไรตนนั้นนะฮะยืนนะฮะยืนให้เห็นเลยแหละว่ายืนแล้วก็นอนลงไปทิ้งตัวนอนตุ๊บลงไปเออแล้วก็หลังจากนั้นก็มีใครอีกมากมายครับเดินมาแล้วก็มาทับผีตัวเนี้ย โอ้ย เดินมาทับเดินมาแล้วก็เหมือนทิ้งตัวสลบลงฮะเดินมาแล้วก็ทับเห็นเขาบอกว่าทับเหมือนก็สอบข้าวสารที่เวลาเขาโยนขึ้นไปทับกันนะจนเต็มที่จอดรถนั่นนะก็เลยกรี๊ดเลยครับพี่ขิงก็กรี๊ดแล้วก็กระชากตัวน้องเตอร์มาเขย่า คร ับ นะครับคุณแม่ก็ตื่นเปิดไฟเปิดอะไรลงรถก็ไม่เจออะไรนะฮะแต่ที่แปลกก็คือที่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนมีคนมากมายมาทำให้ทรายมันโดนเกลี่ยเรียบเลยแปลกมากคราวนี้ก็ไม่ไหวกันแล้วว่าเรื่องนี้มันยังไง มัน เกิดอะไรขึ้น แล้ว มันคืออะไรสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็เคยไปพึ่งหมอแล้วหมอก็ไม่สามารถจะดึงความลับหรือดึงเรื่องออกจากเตอร์ได้ได้แต่เตอร์ว่ารูปคนนอนอย่างเดียวไปหาพระก็ไม่รู้ได้แต่รดน้ำมนต ์ สุดท้ายแล้วคุณแม่ก็ร้องไห้เพราะว่าพี่ขินจะออกจริง ๆ ครั้งที่3ไม่ไหวแล้วครับพี่ขินบอกว่าอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ก็ต้องอยู่บ้านอื่นที่ไม่มีเตอร์เพราะเหมือนผีเนี่ยตามมากับเตอร์คุณแม่บอกว่าขินของั้นก่อนไปครั้งสุดท้ายขินช่วยไปคุยกับเตอร์แบบถามให้หน่อยได้ไหมให้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นผมปรากฏว่าอย่างนี้ครับพี่ขินก็ไปนั่งคุยด้วยร้องไห้ด้วยแล้วเตอร์เป็นคนแบบอ่อนโยนนะครับเห็นพี่ขินร้องไห้บอกพี่ขินบอกไม่ไหวแล้วนะเตอร์ทำอย่างนี้พี่กลัวเตอร์อยากให้พี่กลัวเตอร์เหรอเตอร์บอกไม่ได้อยากทำให้กลัวแล้วเขาก็ไม่ได้หลอกเตอร์นะเออวันนั้นน่ะอ่ะแล้วเขาก็เล่าขึ้นมาเลยครับวันที่เตอร์จำวันที่เตอร์มาได้ไหมที่เตอร์อาเจียนอ่ะเขายังมาลูบหลังให้เตอร์อยู่เลย โอ้ยครับ ก็รถตอนแม่จอดรถอ่ะเตอร์มองไปข้างทางอ่ะเตอร์เห็นอุบัติเหตุคนนอนเต็มเลยแล้วคนนี้เหมือนเขายังแบบเขายังเดินไหวอ่ะ คร ับ เขามาถามเตอร์ว่าขอติดรถไปด้วยได้ไหมเขาจะไปบอกญาติในเมืองอ่ะครับว่ารถเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงนี ้คร ับ แต่เตอร์บอกว่าคนตายเยอะมากคนนอนเยอะมากครับทำไมแม่ไม่เห็นแล้วเขาก็บอกว่าขอติดรถมาด้วยนั่นแหละฮะตั้งแต่วันที่ติดรถมานั่นแหละ โอ้คือมาจากตรงนั้นตอนที่เขาอาเจียนใส่เกียร์รถอะนะ ใช่ที่เป็นเหมือนป่าละเมาะอะไรข้างทางนะครับ เออครับ แล้วที่สุดๆเลยก็คือ คุณแม่ก็เลยเห็นเขาว่าถ้าเกิดแบบวิญญาณอยู่ตรงไหนให้เอาไปคืนตรงนั้นใช่ไหมครับ คุณแม่ก็ จุดธูปแล้วก็บอกดวงวิญญาณนั้นไม่ใช่ดวงวิญญาณนั้นสิดวงวิญญาณเหล่านั้น เออ มีการทำบุญที่บ้านแต่ก่อนจะทำบุญคุณแม่เขาต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นใช่ไหมครับผมกดคุณแม่ก็ไปค้นครับโดยการไปถามเพื่อนที่มีเส้นเป็นตำรวจเป็นอะไรหมอพยาบาลอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ คร ับพี่รู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้น อะไรฮะ ผมไปค้นมาเนี่ยผมเพื่อให้ได้วันที่แน่นอนถ้าเกิดใครไปค้นข่าวก็เจอครับ คร ับ 9เมษายน2551รถบรรทุกห้องเย็นรถบรรทุกนะฮะที่เป็นห้องเย็นแอบขนคนงานพม่า คุ้นๆว่าข่าวเนี้ย นึกออกไหมครับแอบขนคนงานพม่าจากแพปลาเพื่อจะไปส่งที่ภูเก ็ ตแล้วเขาคนขับรถเนี่ยได้ยินเสียงทุบปุกปุกปุกปุกพอเปิดประตูห้องเย็นออกมานอนทับกันตาย เอ้ยข่าวนี้ใช่อยู่เคยเห็น คนงานพม่าขนมาทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมพี ่ 121คน อัดเข้าไปเออจำได้แล้วเอออันเนี้ยเป็นข่าว แล้วคนตายทั้งหมดเท่าไหร่ไหมก็ไม่ได้ตายหมดนะบางคนก็ล่อแร ่ครับ ตายทั้งหมดอ่ะที่ผมไปหาตัวเลขมาคือ54คน เออคือหายใจไม่ออกมันทับกันอยู่ข้างในมันแออัดกันอยู่ข้างหลังอ่ะ เตอร์ถึงเล่นอะไรแบบว่าเหมือนแบบหายใจไม่ออกนะ ครับ เหมือนเล่นเพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะหลังจากนั้นก็จะทำยังไงให้ดวงวิญญาณไปก็เท่าที่เตอร์เล่ามาคือเหมือนกับเขาว่าอยากให้ญาติรู ้ ว่าเขาอะตายอยู่ตรงนี ้ แม่ก็เลยไปหาหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง แล้วก็บอกเตอร์ว่าเตอร์ถ้าเตอร์เห็นเขาอีกนะเตอร์เอาหนังสือพิมพ์ให้เขาดูเลยว่าที่เขาตายเนี่ยคนรู้ทั้งประเทศ ครับใช่ใช ่เออญาติเขาต้องรู้แน่ๆไม่ต้องกลัวนะบอกเขาเลยบอกเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วญาติรู้แล้วเตอร์ก็ไม่รู้เอาไปทำหรือเปล่านะครับแต่หลังจากนั้นคุณแม่ก็นิมนต์พระตามที่คนเสียเลยครับ54คนก็ทำบุญ54รูป โอ้คือนิมนต์พระ54รูปเลยอะฮะ ทำนิมนต์หรือไปทำบุญให้พระ54รูปอันนี้ผมจำไม่ได้แต่ว่าเท่าจำนวนคนตาย ครับ แล้วบ้านก็ปลอดภัยครับหลังจากนั้นเตอร์ก็เหมือนกับใช้กลับมาใช้ชีวิตเป็นเด็กปกติวาดรูปก็ไม่มีคนนอนแล้วด้วย เฮ้ยเหตุการณ์มันเริ่มต้นในครั้งนั้นเหมือนกับว่าเตอร์เนี่ยไปจูนกับเขาติดพอดีในช่วงจังหวะเวลานั้นแค่ช่วงจังหวะเวลาเดียวด้วยนะ ใช่ครับ เออแล้วหลังจากนั้นคือจากจุดนั้นเนี่ยเหมือนกับเตอร์เขาขอเตอร์บอกขอไปด้วยสิเหมือนเตอร์จะอนุญาตให้เขามา เตอร์เรียกเลยครับบอกว่าเอาไปสิไปติดรถไปแค่ในเมืองเองนี ่ ส่วนพี่ขินที่นั่งอยู่หลังรถน่ะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยได้มองคือมองแค่เตอร์นั่งนิ่งๆเงียบๆแล้วก็สักพักพี่ขินก็หลับไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เตอร์บอกว่าจริงๆอ่ะเตอร์นั่งคุยกับเขามาตลอดทางเลยซึ่งก็งงเหมือนกันเพราะว่าเท่าๆที่รู้ว่าเป็นคนงานพม่าใช่ไห ม ทำไมเตอร์คุยรู้เรื่องก็ไม่รู ้เออเป็นข่าวจริงเรื่องนี้เคยเป็นข่าวแล้วก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยเป็นพล็อตหนังเรื่องห้าแพ็คพล็อตหนังอ่ะเอามาจากข่าวต้องบอกอย่างนี้ก่อนเออน่าจะเอามาจากข่าวเพราะเรื่องนี้มันเป็นข่าวที่ดังมากนะครับนะตอนนั้นเนี่ยหลายคนเห็นข่าวนี้ตกใจว่าเฮ้ยอัดเข้าไปได้ยังไงนี่มันคือการค้ามนุษย์เอาคนงานที่แอบขึ้นหลังรถที่เป็นตู้เย็นเครื่องทำความเย็นแล้ววันนั้นจำได้ว่าเครื่องทำความเย็นน่าจะเสียแล้วไม่มีอากาศหายใจอ่ะมันอัดอยู่ข้างในอ่ะมันเป็นตู้ทึบนะฮะถ้าไม่เปิดเครื่องทำความเย็นไม่มีอากาศเข้าโอ้ทรมานนะอัดกันอยู่ในนั้นร้อยกว่าคนแล้วเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเนาะครูเบิร์ดเนาะ ใช่ใช่ เออผมจำข่าวนี้ได้ตอนนั้นตกใจมาก โอ้หลังจากนั้นมันมีข่าวแม้กระทั่งใส่มาในรถน้ำมันนะ อ๋อใช่ เออแล้วก็ตายเหมือนกัน นะฮะเออโอ้ยเป็นเรื่องที่อุ้ยน่าสงสารพี่เลี้ยงโดนหนักอ่ะ หนักมากครับ เออคือแล้วทำอะไรไม่ได้อ่ะ ไอ้ช็อตที่เห็นอยู่หลังตู้เนี่ยผมว่าผมลาออกจริงเนาะ เป็นใครก็ลาออกฮะ แต่ว่าอย่างว่าครับเขาก็เห็นน้องตั้งแต่น้องอยู่ในท้องอ่ะ ครับเนี่ย แล้วมาทุกวันนี้พี่แจ๊คก็คือแบบเนี่ยเวลาใครมีปัญหาว่าลูกวาดรูปอะไรเงี้ยชอบส่งมาแชทมาหาผมนะ ครับ ก็แบบว่าเนี่ยลูกเป็นอะไรหรือเปล่าบางบ้านลูกอาจจะมีปัญหาครอบครัวหรืออะไรเด็กแสดงออกทางศิลปะเยอะนะพี่แต่ว่ามันต้องคนต้องตีความเป็นนะ แล้วยิ่งเป็นเด็กพิเศษอย่างนี้เนี่ยคือเราไม่รู้ไงว่าลึกๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะสื่อสารอะไรออกมาบางอันเนี่ยที่เราเคยเห็นทั้งในข่าวในสารคดีในหนังเนี่ยบางอันมันมีนัยยะนะ ใช่ มันมีนัยยะที่มัน ถอดรหัสดี ๆเออมันต้องถอดรหัสดีๆมันต้องรู้ให้ได้นะครับอยู่ที่การเข้าไปในก้นบึ้งของความคิดเขาอะว่าเขากำลังสื่ออะไรออกมา เนี่ยที่ผมมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีเด็กมาสมัครเรียนกับผมแล้วเป็นเด็กหูหนวก ครับ ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะสอนยังไงเหมือนกัน ถ้าเป็นหูหนวกเราก็ต้องสอนด้วยภาษามือ เออไม่เป็น ท่าทาง แต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณแม่เขาอยู่ด้วย ครับ ก็เลยพอดีก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเออมันเคยมีเรื่องแบบนี้แปลกๆแต่ว่าไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับคดีอะไรเนี่ยคือผมมาหาทีหลังนะจะได้เอาเรื่องมาเล่าแล้วมีน้ำหนักหน่อยว่าอ๋อมันเคยมีคดีเกิดข ึ้นพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงเรื่องอ๋องเด็กพิเศษน่าจะเคยเล่าที่บ้านเก่านะผมจัดรายการอยู่โอ้โหเฮ้ยฟังเรื่องนี้นึกถึงอ๋องก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครูเบิร์ดครูผู้ฟังฮะอ๋องนี่เหมือนเขาจะติดต่อสื่อสารกับจูนกับสิ่งพวกนี้ได้คือเหมือนจิตเขาสะอาดมากอะพวกนี้พอจิตสะอาดอะสิ่งพวกนี้สามารถที่จะบอกเขาได้แต่เขาไม่สามารถที่จะมาอธิบายให้กับคนอย่างเรา ได้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรเขาก็จะมาสื่อสารในรูปแบบของเขาเออนะฮะนึกถึงเรื่องนี้เลยอ่ะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยนะครับคือเขาถึงเรียกว่าเด็กพิเศษไงเขาถึงเรียกว่าคนพิเศษไง ครับ เพราะว่าเขาพิเศษเขาจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คนปกติอย่างเราเนี่ยเข้าไม่ถึงและทำไม่ได้นะ ฮะบางอย่างเรียกได้ว่าก้ำกึ่งระหว่างเด็กฉลาดจีเนียสเลยครับ ครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเด็กพิเศษคนนึงก็จะมาให้ผมสอนวาดรูปนี่แหละ ครับ พอผมบอกว่าหนูวาดอะไรได้บ้างเขาวิ่งเลยนะ ฮะ วิ่งไปหยิบปากกามาวาดรูปในหลวงรัชกาลที่9 เนี่ยเห็นมั้ยเออ วาดได้ยังไงแบบผมยังงงเลยเด็กเล็กมากเลยครับแล้ววาดดีด้วย ครับ ไม่น่าเชื ่อนะฮะคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันอธิบายไม่ได้แต่บางสิ่งบางอย่างพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเฮ้ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเขาคือคนพิเศษหรือเปล่าเขาจะมีพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่อาจจะทดแทนในสิ่งที่เขาขาดหายไปนะ ครับก็นี่บอกไว้เลยว่าถ้าเกิดใครคุณแม่ท่านไหนคุณพ่อคุณแม่มีลูกเป็นเด็กพิเศษแล้วเกิดสงสัยว่าลูกแสดงออกถ้าเป็นทางศิลปะพอจะให้คำแนะนำได้ก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าบางทีเนี่ย เ ราต้องเป็นคนที่เฉพาะทางอ่ะจะเข้าใจ น้อง ว่าน้องอาจจะสื่อแบบไหนมีความหมายซ่อนอยู่ยังไงนะ ครับเรื่องพวกนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับต้องรู้ต้องอดทนด้วยนะหลายๆอย่างฮะ ครับ เออได้ครับครูเบิร์ดนั่นคือเรื่องราวของวิญญาณนอนมาหูหลอนมากน่ากลัวมากเรื่องนี้นะฮะขอบพระคุณนะครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าพวกเราฟังนะครูเบิร์ดนะ ครับขอบคุณเช่นกันครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนทิ้งท้ายกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยครูเบิร์ด ครับเช่นกันครับผม ขอบพระคุณครับ ครับเดี๋ยวจะไปแชทต่อแล้วครับ มาเลยฮะอย่าเพิ่งนอนนะ ครับครูเบิร์ดขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ